a Inmaculada Constitución. Eu contaba apenas con 17 anos de idade cando en decembro de 1978 fora realizado o referéndum que pretendía avaliar as novas leis que iban facer posible a transacción de poderes da dictadura franquista á neodemocracia á española. E pese a que, previo rebaixaran a idade de poder votar dos 21 aos 18 anos, eu non tivera opción de opinar ao respecto desas leis. Si eu, que na actualidade xa conto con 64 tacos, non pude opinar ao respecto, é claro que tampouco puderan facerlo a inmensa maioría da sociedade actual con direito a voto. E non só, porque tendo na conta o paso do tempo, pódese afirmar sen caer nun erro de cálculo que da xente que votou no tal referendo constituinte, a maioría delas están a criar malvas ou as súas cinzas a tempo que voaran. Pódese concluir que a día de hoxe, nosa Inmaculada Constitución só foi aprobada por unha exigua minoría da xente que hoxe seguimos a sofrerla. Invocar desde o goberno español a tal sacrosanta lei de leis e dicer que somos unha democracia consolidada e inamovible que non se pode modificar si consenso xeral, lévame a recordar aquela lenda publicitaria sobre o franquismo que consideraba España unidade de destino no universal. Alén de tomarnos ao pobo por parvas, unha vez máis, primeiro porque é rotundamente falsa tal premisa, como se demostrou cando modificaron a Constitución para poder salvar a banca privada dunha crise sistema saneándola con cuartos públicas. E a segunda, porque xa debería tocar modificarla ou actualizarla, inda que xa cesa por todo o tempo pasado desde que foi aprobada. E terceiro, porque o único que representa esta Constitución é que seguimos legislados por un tardo franquismo baixo un réxime monárquico onde as familias que se fixeran co control e o poder económico baixo o franquismo, incluída o do monarca, son as mesmas que siguen controlando o pastel, aínda que dezume corrupción a esgalla, con a colaboración necesaria do resto das entes autores desa Inmaculada Constitución que promulgadas por franquistas e falanxistas e por varios supostos opositores ben pagos deron en facer realidade legal aquela sentencia premortem do ditador Franco. Todo queda atado e bien atado. Informou Edu, como cho conto, para os infos da Radio Filispín. Saúdos e saúde.